Dzień dobry, z tej strony Galateraza i chciałbym Was teraz zaprosić do wysłuchania mojego podcastu poświęconego studiom pielęgniarskim. Obecnie jestem po pierwszym roku i opowiem Wam o tym, co się na takich studiach odbywa, co one oznaczają, dlaczego w ogóle wybrałem pielęgniarstwo oraz po mniejszych takich rzeczach, czyli jak wygląda kontakt z pacjentami dla studentów, jak studenci są traktowani w szpitalach, jak wyglądają praktyki, tego typu rzeczy. Pierwsze więc wyjaśnię, dlaczego wybrałem w ogóle studia pielęgniarskie, chociaż pewnie wszyscy wiedzą, że to nie jest dobry wybór. A kiedy zacznie się studiować ten kierunek, to człowiek wie jeszcze więcej o tym, dlaczego tego kierunku nie powinno się wybierać. Pielęgniarstwo jest kiepskim wyborem, tak. To jest ciężki zawód, mało opłacalny, męczący, psychicznie też. Ale po pierwsze, dla mnie to nie jest coś, co jest dla mnie końcem drogi, to jest dla mnie przystanek. Ja myślę bardziej o sobie jako o osobie, która będzie pisać kiedyś scenariusze, zacznie sprzedawać, zacznie tworzyć zawodowo i tak dalej. Na takie studia chcę pójść ostatecznie, ale wcześniej po prostu chcę mieć zawód w ręku, który będę mógł wykonywać, nawet jeśli mi się nie powiedzie jako scenarzyście, więc pielęgniarstwo, po prostu nie miałem lepszych pomysłów, przyznaję, ale były też drobne momenty, które rozsiane w czasie, kiedy miałem kontakt z pacjentami i żałowałem, że nie byłem w stanie im bardziej pomóc, chociaż chciałbym. Stwierdziłem, dobra, trudno, idę na pielęgniarstwo. W tym momencie chcę zaznaczyć, że jeśli nie słuchaliście mojego podcastu o studiowaniu rolnictwa, no to radzę Wam go nadrobić, ponieważ zrozumiecie wtedy bardziej mój punkt siedzenia w momencie, kiedy zdecydowałem się na drugi kierunek studiów po zawaleniu pierwszego i jakie miałem wtedy obawy względem pielęgniarstwa. W skrócie, obawiałem się, że zapłacę za przejeżdżanie, a naukę będę pobierać w lokalnej bibliotece, bo nauczyciele na studiach będą tylko udawać, że uczą, a uczniowie, którzy będą razem ze mną na roku, będą tylko udawać, że się uczą i będą tylko ściągać i byle do przodu. I tak nie było. Wszystko, czego się obawiałem, okazało się nieprawdziwe, więc moja ocena ze studiów jest możliwie zawyszona. Przez to, że po prostu bardzo dużo złych rzeczy tam nie miało miejsca, a one same w sobie były porządne. Zanim zacznę opowiadać o samej szkole, pamiętajcie po prostu, że każda szkoła jest trochę inna. Są takie szkoły, które wymagają na przykład konkretnego wyniku na maturze. Są szkoły, które wymagają dodatkowych testów, zanim pozwolą ci się nazywać studentem ich uczelni. Moja szkoła działała na zasadzie takiej, że wchodzę do dziekanatu, mówię, dzień dobry, chcę u was studiować. Okej, dawaj mi 3000, to będziesz mógł studiować. 3000 to jest cena za jeden semestr. Tak naprawdę kosztują trochę mniej, tam 2700, jeśli płacisz od razu 2900. Jeśli płacisz w ratach, a że nie miałem dwóch pensji w kieszeni akurat, no to musiałem płacić w ratach, ale o pieniądzach będę mówić później. W każdym razie po prostu przyszedłem do dziekanatu, podpisałem papierek i już byłem studentem. Wszystkie studia pielęgniarskie są dzienne, tylko że niektóre są dzienne w weekendy. Ma to związek z tym, że z tego co się orientuję, w Polsce nie mogą być studia weekendowe, tylko zaoczne. Dlatego jeśli ktoś chce studiować weekendowo, to wtedy uczelnia obchodzi system poprzez rozpoczynanie zajęć już w czwartek i trwają one do niedzieli. Tylko, że w czwartek są takie zajęcia, na których tak naprawdę nie trzeba być i one są zaliczane, czyli na przykład to może być wychowanie fizyczne, a właściwe zajęcia takie potrzebne faktycznie, żeby coś zaliczyć, zaczynają się w piątki. Późno popołudniem, praktycznie wieczorem, a najczęściej to jest tylko sobota i niedziela. Więc czego człowiek się uczy na studiach pielęgniarskich? Przedmioty te mogę podzielić na trzy kategorie. Pierwsze mają związek z tym, że pielęgniarstwo jest zawodem paramedycznym, czyli pielęgniarz, pielęgniarka nie wiedzą tyle o medycynie, ile lekarz, ale wiedzą bardzo dużo. Tak to jest, można najkrócej powiedzieć. Dlatego pielęgniarka uczy się takich przedmiotów jak fizjologia, jak mikrobiologia, jak anatomia, patologia, genetyka. Niektóre przedmioty dzielą się na wykłady i na ćwiczenia, czyli na wykładach po prostu siedzisz i słuchasz, a na ćwiczeniach to już masz wiedzieć to, o czym nauczyciel mówi, on po prostu upewnia się, że wy rozumiecie, o co chodzi, bo organizm działa na zasadzie przyczynowo-skutkowej, więc to nie jest tak, że studenci mają po prostu nauczyć się z książki, jak coś działa. Oni mają rozumieć, dlaczego to się działo, dlaczego jedna choroba przechodzi w drugą, dlaczego coś powoduje coś i tak dalej. Dlaczego organizm w przypadku zachorowania na jedną chorobę zachowuje się w dany sposób? Dlaczego kiedy jeden organ zaczyna zawodzić, to dlaczego patologia obejmuje też inny organ? Więc to wszystko składa się na to, że miałem możliwość zdobycia całkiem sporej wiedzy medycznej o tym, jak działa organizm. Przy czym, jak to powiedział mój wykładowca z patologii, ja miałem z nim 30 godzin, a on przez te 30 godzin mógłby gadać tylko o trzustce. a on musiał te 30 godzin wykorzystać, żeby w tym czasie podać mi wiedzę na temat całego organizmu. Druga grupa przedmiotów, których się uczyłem, to jest, powiedzmy, zapchaj dziura, czyli przedmioty, które są, ale tak naprawdę jak ktoś ci powie parę miesięcy później, że miałeś taki przedmiot, to będziesz mieć problem z powiedzeniem, co na tych zajęciach było. Takie przedmioty noszą nazwę na przykład promocja zdrowia albo zdrowie publiczne i te dwa przedmioty myliły mi się, nawet teraz mi się mylą, bo nie wiem, czym się one różniły. Generalnie chodziło tam o uświadomienie roli osoby wykształconej medycznie, o tym, że ona teraz ma też za zadanie promować zdrowie i tłumaczyć ludziom, dlaczego powinni na przykład badać się profilaktycznie. Były też zajęcia z filozofii, co teoretycznie jest dobrym pomysłem, ponieważ jeśli o mnie chodzi, to ja uważam, że filozofia jest jednym z trzech podstawowych przedmiotów, które człowiek powinien być uczony razem z historią i z ekonomią, już od podstawówki. Może do tego jeszcze czwarta jako retoryka. Większość ludzi nie ma zielonego pojęcia, czym filozofia jest. Myśli, że filozofem jest człowiek, który siedzi w lesie i tak zastanawia się, czy jeśli drzewo spadnie w lesie, ale nie będzie nikogo, kto usłyszy, jak ono spadnie, to czy ono faktycznie spadło. I tak siedzi przez 40 lat, przez całe swoje życie i się nad tym zastanawia. A filozofia jest niezbędna do tego, żeby móc w swoim życiu dokonywać wyborów, żeby móc rozpoznać wartości, pomiędzy którymi wybieramy i w ten sposób móc dokonać świadomych decyzji ze swoim życiem. Do tego jest potrzebna filozofia. Więc byłem ciekawy, jak filozofia na studiach będzie wyglądać. No i pierwsze, co mój nauczyciel zrobił, no to właśnie potwierdził opinię wszystkich, że filozof to jest ktoś, kto siedzi w lesie i zastanawia się, czy jak drzewo upadnie i nie będzie nikogo, kto to usłyszy, to czy ono faktycznie upadło. Jedyną dobrą stroną tych zajęć było to, że poprzez obserwację tego, jak on prowadził te zajęcia, no to wiedziałem już, jak ich nie prowadzić i na tej zasadzie wymyślałem sposoby, jak je powinno się prowadzić. Po pierwsze, nie powinno się zarzucać odbiorcy abstrakcją i takimi wymysłami, że cały świat tak naprawdę dzieje się w twojej głowie albo że istnieją wydarzenia, które się nie wydarzyły. Oczywiście wszyscy na sali robią duże oczy i łapią się za głowę, o czym ten człowiek mówi. A wydarzenia, które nie mają miejsca, to jest po prostu wtedy, kiedy jesteś świadkiem wypadku, ale nie udzielasz mu pomocy i tylko stoisz. Chociaż żadna akcja nie została podjęta, no to wciąż można to ocenić na poziomie moralnym. Proste. Po prostu na początek powinno się pokazać filozofię jako coś praktycznego, co można faktycznie wykorzystać w codziennym życiu. A to jest proste. Wystarczy przedstawić przed studentami taką sytuację. Pracujesz na oddziale i przychodzi pacjent, którego znasz osobiście. I czy będziesz się nim opiekować lepiej lub bardziej niż człowiekiem, którego nigdy wcześniej nie widziałeś w życiu. I zacząć o tym rozmawiać. Na czym polega wybór, którego dokonujemy w takiej sytuacji. To jest bardzo proste. Czegoś takiego na zajęciach nie było, bo na następnych wykładach nauczyciel zaatakował nas tymi wszystkimi najcięższymi możliwie tematami typu in vitro, eutanazja, aborcja i ocena moralna tych zagadnień. Nie weź tutaj gadaj o aborcji, kiedy nie masz pojęcia o filozofii. No cóż, ale taki był program tego i o to chodziło właśnie, bo to pełna nazwa tego przedmiotu to nie była filozofia, to była filozofia oraz etyka pracy pielęgniarskiej. I po prostu autorzy programu myśleli, że to dzięki temu będziemy oceniać nasz zawód i to, co robimy w bardziej moralny sposób, ale no do tego trzeba umiejętnie uczyć filozofii. I był też taki przedmiot jak socjologia. I jeśli słuchaliście mojego podcastu o pracy na izbie przyjęć, to będziecie wiedzieć, że uważam socjologię za główną przyczynę tego, jak obecnie wygląda relacja między personelem medycznym oraz pacjentami. Te zajęcia wyglądały tak, że po prostu karmiło się nas wizją tego, jak idealny socjalizm będzie działać, bez mówienia o tym, jaki koszt trzeba pomnieć, żeby on działał, co trzeba poświęcić, żeby on działał. Chociaż trzeba poświęcić przede wszystkim swoją wolność, ponieważ socjalizm zakłada, że wszyscy wyrażą zgodę. To oznacza zmuszanie ludzi, żeby się na coś zgadzali, co nie powinno być w ogóle akceptowalne w przypadku żadnej idei. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz zadać pytanie, dlaczego skoro pacjenta należy traktować wyłącznie indywidualnie, ponieważ każdy pacjent jest inny. Nie chodzi o to, że ma żaden punkt tam, wiecie, społeczny czy tam filozoficzny, po prostu z punktu widzenia medycyny każdy pacjent jest po prostu inny, bo ma inną rasę, inny kolor skóry, inną płeć, inne geny, inne choroby dziedziczone i przyjmuje inne leki, ma inny próg bólu, jest dosłownie inny i nie można tego pacjenta traktować jako część kolektywu. To dlaczego na studiach pielęgniarskich jesteśmy właśnie uczeni, że nie ma czegoś takiego jak człowiek, jest tylko po prostu społeczność. I ta społeczność dzieli się na grupy, w której nie ma żadnych jednostek. Najmniejszą jednostką w socjalizmie jest grupa. Dlaczego nie ma żadnego przedmiotu, który uczy nas, że człowiek jest jednostką? Chciałbym kiedyś usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Więc tak wygląda druga grupa przedmiotów, których się uczy na pielęgniarstwie. A trzecia grupa przedmiotów to są przedmioty, gdzie uczy się pielęgniarstwa. Jest taki przedmiot, który nazywa się podstawy pielęgniarstwa. I w ramach tego przedmiotu są wykłady, gdzie uczy się na przykład o historii pielęgniarstwa, o tym, dlaczego pielęgniarki są nazywane siostrami przez pacjentów. Uczy się o pierwszej pielęgniarce, czyli o Florencji Nightingale, która w ogóle nie chciała, żeby mężczyźni wykonywali zawód pielęgniarki, bo ona uważała, że oni się do tego nie nadają, że to trzeba być kobietą, żeby wykonywać zawód pielęgniarki. Również uważała, że kobiety powinny się zamknąć w piwnicy i żeby pilnować ich życia towarzyskiego. Z jakiegoś powodu ta osoba jest chwalona i w ogóle moja nauczycielka prawie się rozpłakała, jak o niej mówiła. Uczymy się też o prawach pacjenta, o konstytucji, o tym, jakie prawo nakłada na nas obowiązki jako przyszłych wykonawców zawodu medycznego. Właśnie chodzi o tą wspomnianą oświatę nad pacjentami, żeby uświadamiać ich o tym, jak się powinno dbać o zdrowie, na przykład. Po wykładach są ćwiczenia, gdzie uczymy się tak naprawdę właściwego pielęgniarstwa, czyli mamy manekiny, mamy różne przybory i uczymy się tego, co personel pielęgniarski wykonuje faktycznie w czasie swojej pracy. Żadnej teorii, tylko faktycznie praktyka i ćwiczenia, wykonywanie tego raz za razem. I cóż, tak z tym jest problem. Jest problem z nauczeniem drugiej osoby zawodu pielęgniarki, ponieważ, cóż, jest kilka powodów. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak faktyczne przygotowanie drugiej osoby do tego, co będzie na oddziale, ponieważ każdy oddział rządzi się trochę swoimi innymi prawami. W szkole nauczysz się jednego, przyjdziesz na oddział, będziesz musiał tak naprawdę zacząć się uczyć od nowa tych zasad, które obowiązują na tym oddziale. Nie jesteśmy też przygotowani na żaden konkretny oddział typu pediatria, psychiatryk, interna. Tego po prostu jesteśmy przygotowani ogólnie. A to jest ledwo wykonalne tak naprawdę. Ponieważ faktycznego zawodu na danym oddziale będziemy się uczyć dopiero jak na ten oddział już trafimy. I typu na przykład używanie konkretnych maszyn, no to każdy szpital będzie używać innego typu maszyn w tym samym celu. Więc tego, jak obsługiwać te maszyny, będziemy się uczyć po prostu już na miejscu, jak zaczniemy tę pracę. Już nie mówiąc o takich przypadkach, jak na przykład zakładanie cewnika. Jest mit, że kobietom cewnik może zakładać tylko lekarz, a mężczyznom pielęgniarka. Albo na odwrót, nie jestem już teraz pewny. I w szkole mówią, że to jest mit, na ciele mówią ci, że to jest prawda i tak właśnie to tam wygląda. I pójdziesz na inny oddział i już mówią ci inaczej. Po drugie, nie można faktycznie kogoś przygotować do tego, jak wygląda praca na oddziale, czyli przygotować tej osoby do tego, co będzie ona doświadczać. Relacji z pacjentami, z tego, co oni będą odwalać podczas dyżuru i tak dalej. Bo tego nie można opowiedzieć, wytłumaczyć, opisać, żeby oddać to, jak to jest podejść do pacjenta i zacząć go karmić. Albo z nim rozmawiać i przyjąć na siebie jego ciężar, tego, co on przeżywa. Albo czyścić czyjąś ranę komuś na biodrze, na pośladku. Nie da się opisać tego, co czujesz, co dosłownie tego zapachu, który się wtedy wydobywa. Bo to nie jest przyjemny zapach. Więc nie można do kogoś mówić i mieć nadzieję, że to, co powiesz, wystarczy do tego, aby osoba, która pójdzie na oddział, po usłyszeniu tego, co jej powiesz, żeby ona miała poczucie, że wie, co robi. Bo tak nie będzie. Kolejnym problemem jest to, że podstawą w pracy pielęgniarki jest empatia, współczucie. A tego też nie można nauczyć. Parafrazując chudego Alena, można dać człowiekowi 100 filmów, kazać mu je obejrzeć i trzymać kciuki, że to sprawi, że u niego rozwinie się empatia. Jeśli o mnie chodzi, to jest pewnie najlepszy sposób. Nie można kogoś nauczyć trzymać za rękę, nie można nauczyć kogoś z kimś rozmawiać. Nie można kogoś zmusić do tego, żeby chciał to robić. Tak jak nie można nikogo zmusić do tego, żeby zaczął studiować pielęgniarstwo czy inny zawód medyczny. Osoba po prostu musi sama tego chcieć i tyle. Inne problemy omówię, jak już będę mówić o praktykach w szpitalu. Więc teraz Dobrze, jak faktycznie wyglądają ćwiczenia z podstaw pielęgniarstwa? Przede wszystkim te zajęcia były bardzo dobre ze względu na to, że chociaż były krzesła, było biurko i była pani magister pracująca faktycznie na oddziale, pielęgniarka, i ona mówiła do nas. To nie było tak, że my musieliśmy robić notatki, zapamiętywać to wszystko i tak dalej, tylko na przykład, jak ona mówiła, to mogliśmy podejść do łóżka i przećwiczyć ścielenie pościeli, albo toaletę pacjenta, albo zakładanie rękawiczek przy stoliku. Ponieważ mówię o rękawiczkach jałowych, które trzeba założyć, ale, że tak powiem, bez dotykania ich. I to po prostu trzeba kilka razy przećwiczyć, żeby móc to zrobić tak, jak to się powinno robić. Tak samo jak trzeba przećwiczyć kilka razy ścielenie łóżka i toaletę pacjenta, który wciąż w tym łóżku leży. Więc pani magister prowadziła jakiś nowy temat, slajdy leciały na tablicę, opowiadała coś ze swoich prywatnych doświadczeń o tym, jak wygląda praca na oddziale, a my musieliśmy tego słuchać i jednocześnie mogliśmy ćwiczyć to, co było na poprzednich zajęciach. Nie było żadnego ścisłego planu tak naprawdę, po prostu, bo tak jak mówię, tego nie można się nauczyć. Więc to bardziej chodziło o stworzenie atmosfery, żeby wytłumaczyć, opisać to. Nauczycielka skupiała się co prawda na tych najcięższych przypadkach, typu pacjent, który przyszedł na oddział i miał warstwę brudu grubą na centymetr i tydzień zajęło to pielęgniarkom do mycia go, a pół roku później wrócił na oddział i był dokładnie tak samo brudny. Nie dlatego, że był patologią czy umysłowo chory, po prostu nie dbał o higienę i tyle. I człowiek, jakby jej słuchał, to by myślał, że tak będzie cały czas na oddziale. Prawda jest taka, że takich pacjentów spotykasz 5 w ciągu całego życia. Poza opowieściami tłumaczyła faktycznie procedury, jakie są, tak ogólnie, żeby to, co ona powie, faktycznie działało w przypadku większości oddziałów. Pilnowała, żebyśmy pamiętali o takich uniwersalnych prawdach, typu na przykład, zanim podasz lek pacjentowi, sprawdzaj go 3 razy. W momencie, kiedy wyjmujesz opakowanie, w momencie, kiedy zaczynasz mieszać lek i w momencie, kiedy go podajesz pacjentowi. Za każdym razem sprawdzaj, że to jest właściwa nazwa, właściwa dawka i termin ważności obowiązuje. Dalej były te zajęcia z manekinami i innymi przyborami, typu właśnie zakładanie rękawiczek, mycie rąk chirurgiczne, toaleta pacjenta, karmienie przez sondę, zakładanie cewnika, robienie wkłuć zastrzyków domięśniowych, pobieranie krwi, zakładanie wenflonu. To wszystko miałem okazję zrobić z prawdziwymi lekami, z prawdziwymi strzykawkami, wenflonami, rękawiczkami i tak dalej. Na manekinach, które miały faktycznie jakieś tam penisy, dziury w gardle, potrzebę, żeby oczyszczać trzewo skrzelowe. Przy pacjentach założono trochę otomią. I tak jak mówię, to nie było bardziej od punktu obsługi danej maszyny, bo te maszyny mogły się zmienić. Bardziej chodziło o zasady, które obowiązują podczas wykonywania takich czynności. Czyli kiedy na przykład oczyszczasz drzewo skrzelowe pacjentowi, to nie wkładasz rurki do końca i w górę, nie robisz górę w dół, tylko wkładasz, nie mówię do końca, ale w jakimś tam zakresie i pociągasz powoli w górę, wykonując taki ruch obrotowy. I tego typu zasady nie zmienią się, niezależnie od tego, na jaki oddział pójdę, jaką maszynę dostanę do ręki, ale nie zmienia to faktu, że zanim będę faktycznie robił coś takiego przy prawdziwym pacjencie, no to będę musiał tego się nauczyć dopiero jak już zacznę pracę. Poza tym są jeszcze ćwiczenia praktyczne, które odbywają się w szpitalu, czyli przychodzisz do szpitala na 7 rano, bierzesz udział w toalecie pacjentów, karmisz ich. Jak się nad tym kiedyś zastanawiałem, to się okazało, że w zasadzie wszystko, co mogło pójść źle podczas tych zajęć, no to poszło źle. Ponieważ na przykład pierwsze zajęcia, jakie tam przyjechaliśmy, no to się nie odbyły. Po prostu jakieś tam nie dogadaliśmy się, nauczycielka się nie pojawiła, a kiedy my się pojawiliśmy, i tak po prostu przyjechaliśmy na próżno. A musicie wiedzieć, że ja nie studiuję w mieście, w którym mieszkam. Ja studiuję w mieście, do którego dojeżdżam 2 godziny. I więcej o tym za moment opowiem. Ale chodzi o to, że ja wstałem o 5 rano, żeby pojechać do miasta, w którym studiuję. Przebrałem się, pojechałem na oddział, zobaczyłem, że nauczycielka nie ma. No i cześć, po prostu wróciłem do domu. O 9 rano już byłem bez śniadania, co prawda, ale obejrzałem już 2 filmy w drodze. No, wiadomo, może się zdarzyć. Nie miałem o to większych pretensji, ale na przykład pierwszy dzień w szpitalu zamknęli nas w pokoju i mamy robić toaletę pacjentom. Tak naprawdę nawet nie mieliśmy tego narobionego na manekinach, więc nie bardzo wiedzieliśmy, co robić, a to oznacza, że mogliśmy zrobić krzywdę pacjentowi. Przyszedł to już był listopad, więc Na sali było 3 pacjentów, nie było w jakimś tam złym stanie, po prostu byli starzy i nie bardzo byli już w stanie zająć się sami sobą. Problem w tym, że już było ciemno za oknem, znaczy jeszcze było ciemno, bo to była 7 rano, listopadowa 7 rano. I z perspektywy pacjentów to był środek nocy, oni nie mieli pojęcia, że już jest rano. Ja do nich podszedłem, dzień dobry, potrząsnąłem ich za ramię, dzień dobry. Jestem studentem tutaj, ze szkoły, przeszliśmy się panią zaopiekować. Zrobiłem pani toaletę, w porządku? No i ona tak... Ta pacjentka tak pokiwała, no nie było problemu, że zaczęliśmy rozbierać i dotykać, no spoko. Problem w tym, że ona w pewnym momencie zapytała właśnie, a już jest rano? Potem na przykład było mierzenie cukru pacjentowi i to też w ogóle bez żadnego teoretycznego przygotowania, po prostu dali mi igłę do ręki i powiedzieli, masz, wpijaj ją w pacjenta. No to ja spanikowałem i ukłułem pacjenta, pewnie trochę za mocno i tak ściskam pacjenta za rękę, no krew nie leci. Zestresowałem się jeszcze bardziej. Myślałem, że robię coś źle, ale okazało się, że po prostu pacjent ma zakrzepłą krew. I nawet pielęgniarce, która od lat wykonuje ten zawód, no to nawet ona miała problem. Potem było karmienie pacjentów przy obiedzie i po prostu powiedzieli, idź tam się przejść korytarzem, zobacz, przy którym pacjencie jest posiłek i on nie je, więc zaproponował mu, żeby go nakarmić. No okej. No znalazłem takiego pacjenta, którego... Nie powinno się karmić, ale ktoś postawił przed nim obiad z jakiegoś powodu. Takie niedopatrzenie, więc myślę, no trzeba nakarmić, nie? No myślę, że oni wiedzą, co robią, nie? Talerz z zupą stał, no to zacząłem go karmić z koleżanką jeszcze. Ja wiedziałem od samego patrzenia tego pacjenta, że coś tu jest nie tak. I wystarczyły 3 łyżki zupy, żeby mieć pewność, że tego pacjenta nie powinno się karmić tak naprawdę. Ponieważ ten pacjent nie był w stanie ruszać szczęką, on nie był w stanie wykonać ruchu przełykania. Mi nie przedstawili tych pacjentów. Mi nie przedstawili nawet oddziału. Ja nie wiedziałem, gdzie są pampersy. Nie wiedziałem, gdzie są rękawiczki i tak dalej. Nic. Jedna taka sytuacja była wtedy, kiedy była 7 rano. Moje koleżanki poszły zająć się toaletą pacjenta. Ja nie jestem tego fanem. Znaczy, jeśli trzeba, ja to zrobię. Zmienię pampersa i tak dalej. Ale bardziej w pielęgniarstwie, zamiast zabiegi pielęgnacyjne, bardziej wolę torturować pacjentów, czyli bijać igłę, zmuszać ich do rozmawiania ze mną, karmić ich tym szpitalnym jedzeniem. To jest to, co lubię w pielęgniarstwie, tak? Dlatego wtedy, kiedy moje koleżanki zakręciły się wokół toalety, ja zakręciłem się wokół pielęgniarki, która akurat w tym czasie podawała leki pacjentom. I to była taka strzykawka bez igły, to się podaje do wenflonu, wprowadza płyn i w tym nie ma większej filozofii, po prostu to trzeba powoli podać i będzie dobrze. Problem w tym, że parę godzin później ja to robiłem już w ramach zajęć, więc była na przemian nauczycielka, podała mi strzykawkę i powiedziałem, podaj lek od góry do wenflonu. A ja, kiedy robiłem to kilka godzin temu, ja podawałem to do wenflonu, tak powiedzmy w pozycji poziomej. I to są 2 różne sposoby podawania leku. Mianowicie jak się podaje poziomo, tak jak ja to robiłem wcześniej i do tego byłem przyzwyczajony. Myślałem, że mam to zrobić w taki sam sposób, jak to zrobiłem rano, bo rano mi to wyszło. Ja myślałem, że mam to podać zdecydowanie bez pośpiechu, ale nacisnąć tłok i wprowadzić lek do pacjenta. Ale kiedy podaje się go od góry do wenflonu, to wtedy jest inne ciśnienie i ten lek jest podawany dużo wolniej. I to tak ma być. To jest bardzo wolne podawanie i to nie trzeba silniej naciskać, tylko po prostu zdecydowanym ruchem nacisnąć tłok i wytrzymać. Ja tego nie wiedziałem. Nauczycielka mi tego nie powiedziała, więc jak ja zobaczyłem, że lek podaje zdecydowanie wolniej niż kiedy to robiłem rano, to stwierdziłem, nacisnę mocniej. No i to wybuchło, zrobiłem fontannę, lek poleciał na moje okulary, na okulary pacjenta, zrobiłem prysznic wokół wszystkich. Moja nauczycielka tylko zrobiła głęboki wdech i powiedziała, no dobrze, to pan poda tylko tą resztkę, co została w strzykawce. No więc tak ogólnie, wszystko co mogło pójść źle, to poszło źle. Problem w tym, że takie praktyki w żaden sposób nie zbliżają osoby, która nigdy nie miała kontaktu z pacjentem, do tego, żeby nauczyć się mieć kontakt z pacjentem. Po prostu trzeba być na oddziale przez długi okres czasu, żeby jakoś się w to wdrożyć, żeby to zaakceptować. Ja na początku lipca robiłem cukry pacjentom i wychodziło mi to naprawdę dobrze, a na początku sierpnia na innym oddziale miałem praktyki. Powiedzieli mi, dobra, to dobrze, Krzysiu, idź, bo na każdym oddziale mam inne imię, nie pytajcie mnie dlaczego. Dobra, Krzysiu, idź, zmierz cukry pacjentom, więc no tam przygotowałem wszystko, biorę pacjenta za palec, biorę igłę i w momencie, kiedy wykonuję to uderzenie, to przypominam sobie, że nie mam zielonego pojęcia, nie pamiętam, z jaką siłą wykonać to nakłucie. I przez ten kilkasetnych sekundy panikuję, ale się wbijam, pacjent krzywi się, bo krzywi moduł jest bolące mimo wszystko, ale staram się jak najmniej. Mówię o tym wszystkim dlatego, że nawet ten miesiąc różnicy wykonywania czegoś, co robiłem bez żadnego problemu miesiąc wcześniej, no to sprawia, że człowiek zapomina. To nie jest tak, że takie praktyki faktycznie są wystarczające. To jest raczej, żeby były. Bo nieważne, czy taki student będzie pracował z pacjentami co 2 tygodnie przez cały rok, on po wakacjach będzie musiał tak naprawdę uczyć się od nowa tego wszystkiego, co się nauczył. I mówię o samym kontakcie z pacjentami, o wykonywaniu tych wszystkich rzeczy, bo teorię będzie pamiętać, to jest naturalne, ale kontakt z pacjentami to jest coś więcej. Tam nie wystarczy po prostu przychodzić do szpitala raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie, więc to nie ma znaczenia, czy takie zajęcia będą 5 razy w ciągu roku, czy 15, czy 2 razy. Dla studenta to będzie takie same podejście, taka sama wartość. I nauczyciele to wiedzieli, więc po prostu przychodziliśmy na oddział wtedy, kiedy faktycznie to było coś nam dawało, miało coś nam dać. Wrócę jeszcze do tematu samych studiów i tego, że cóż, tak jak mówiłem, ja nie studiowałem w mieście, w którym mieszkam. Ja dojeżdżałem co weekend, ponieważ zajęcia były praktycznie co weekend. I to wymagało ode mnie, żebym nie tylko tam dojeżdżał i płacił za bilet autobusowy w jedną, drugą stronę, ale ja musiałem tam nocować w tym mieście. Bilety autobusowe, po pierwsze, kierowcy w ogóle, znaczy firmy, kierowcy tam nie mają nic do gadania w tej kwestii, ale firmy w ogóle nie uznawały czegoś takiego jak zniżka studencka na przejazd autobusem. Więc płaciłem pełną cenę i ta cena wzrosła o 5 zł w ciągu tego roku, jak studiuję. To jest 25 zł za przejazd w jedną stronę. Nocleg z kolei był dużo tańszy niż się spodziewałem, wynosił 25 zł, ponieważ w mieście są tak zwane bursy. Takie domy studenckie, gdzie w tygodniu są, z tego co się orientuję, uczniowie dzienni, którzy po prostu na weekend wyjeżdżają do domu, zostawiają swoje pokoje tak, jak one są, tylko swoje rzeczy zamykają w szufladach, szuflady są plombowane. I ja wtedy przychodzę na weekend, nocuję w ich łóżku, mam swoją pościel, mam dostęp do internetu, który tam w tej bursie jest. Jest tam łazienka, jest prysznic i to kosztuje mnie 27 zł za noc. Więc upraszczając rachunek, żeby spędzić weekend na studiach, ja muszę dodatkowo płacić 100, więc tak, nie narzekam na to, ponieważ te studia nie były wymagające czasowo. To było tak, że na przykład miałem zajęcia w piątek od 16 do 20, potem w sobotę miałem zajęcia od 8 do 16, w niedzielę miałem zajęcia od 11 do 18, a to oznaczało przede wszystkim, że miałem dużo czasu dla siebie, więc nawet biorąc pod uwagę fakt, że ja w tygodniu pracowałem, a w weekend studiowałem, to ja nie czułem się wyeksploatowany. Ja miałem energię, żeby normalnie żyć i tak dalej, więc to mi nie przeszkadzało w żadnym stopniu i to, że przed podjęciem studiów ludzie mnie straszyli, że każdy weekend będę studiować. Ja myślałem, że to będzie tak jak na rolnictwie, że ja przejeżdżałem tam w piątek od 12 aż do 20, w sobotę robiłem od 8 do 20, a w niedzielę robiłem tak naprawdę od 7 do 7. Nie. Studia pielęgniarskie są bardziej wyrozumiałe i lepiej traktują studenta. Wciąż był ten czas dla mnie. Mogłem nawet, jeśli miałem szczęście, to nawet mogłem przed szkołą albo po szkole pojechać do kina. Problem w tym, że ja zarabiam 1500 zł miesięcznie, więc zadaję w uproszczeniu 18 tysięcy rocznie, z czego 6 tysięcy idzie na same studia. I nie mówię, że każdy weekend trwa 3 dni na studiach. Nie każdy weekend faktycznie też w ogóle jest na studiach, więc powiedzmy, że około 1500 wydałem na sam tam dojazd, na sam nocleg tam. Dodaję jakieś 10 500, które mi zostaje. A to przeliczając, co wydaje się dużo, ale przeliczając na 365 dni, to daje około 30 zł do wydania dziennie. No wszystko na rachunki, na jedzenie, na wakacje, na wigilię, na urodziny. Więc pod tym względem to się rysuje trochę mniej różowo i po prostu nie mówię, że to jest źle, że to jest za drogo i tak dalej. Ponieważ, jak mówię, nauczyciele byli w porządku, szkoła jest dobrze wyposażona. Po prostu biorąc pod uwagę tylko mój rok i biorąc pod uwagę tylko stan obecny uczniów, który tam jest, który wynosi obecnie 80, a na początku było ponad 100 studentów, no to 80 to daje w ciągu pierwszego semestru blisko 250 000 zł. Które moja szkoła zrobiła tylko na moim roku, a przecież są też inne roczniki, są inne kierunki i tak dalej. Więc ta szkoła musiała zarobić w 6 miesięcy kilkadziesiąt milionów złotych. A takich pieniędzy ja tam nie widzę. I chciałbym wiedzieć, jak te pieniądze są wykorzystywane i na co one idą. Bo mam wrażenie, że te studia po prostu mogłyby być tańsze. No dobra, temat praktyk. Ostatni temat w tym podcaście. Czyli praktyki to jest ten moment, kiedy masz wolne, ale tak naprawdę nadal studiujesz, czyli masz przerwę zimową, letnią i odpowiednio poświęcasz na to 40 godzin i 80 godzin. W pierwszym roku miałem wybór, mogłem iść albo na chirurgię, albo na internę. Więc zimowe praktyki odbyłem na chirurgii, wakacyjne praktyki odbyłem na internie, czyli oddziale wewnętrznym. Pierwsze, co musicie wiedzieć o praktykach, uczeń ze szkoły nie dostaje żadnego papieru na to, żeby pracodawca dał mu urlop szkoleniowy, ponieważ typowy student pracuje w tygodniu, więc żeby odbyć praktyki, on musi wziąć wolne. On nie może iść na urlop taki normalny, pojechać na festiwal czy coś. On musi wziąć wolne, żeby pracować na oddziale, bo to jest jakby nie było praca. Faktyczna praca. Trzeba wstawać na 7 rano, robić toaletę pacjentom i tak dalej. To jest z ich strony faktyczne poświęcenie, żeby odbyć te praktyki. Jedną opcją inną jest taka, żeby odbywać praktyki popołudniami, co jest tak naprawdę nieoficjalne. I mówię to z własnego doświadczenia, praktyki popołudniami po pracy z jednej strony pozwalają ci zaoszczędzić urlop, ale z drugiej strony to oznacza, że będziesz pracować po 12 godzin dziennie, dzień w dzień, przez tydzień, przez dwa. A to wykańcza człowieka. Nawet jeśli dzień jest w miarę lekki, to ja i tak wracałem do domu, zaczynałem grać w Counter-Strike'a i zaczynałem zasypiać. Więc tak, praktyki. Jaki jest problem z odbywaniem praktyk? Bo tak naprawdę przychodzisz na oddział i jesteś pielęgniarką. Mianowicie taki, że nie ma żadnej osoby na oddziale, która jest twoim przewodnikiem. Nie ma takiej osoby, która weźmie cię pod skrzydła, oprowadzi cię po pacjentach, po oddziale, która powie ci, jakie są twoje obowiązki i która będzie odpowiadać, że tak powiem, za twoją edukację. Praktyki wyglądają tak, że przychodzisz na oddział, siadasz na kanapie i jak powiedzą ci, że masz coś zrobić, no to zaczynasz to robić, a potem wracasz na kanapę i starasz się nie przeszkadzać. Problem w tym, że to jest pierwszy z takich paragrafów 22 w życiu studenta, pielęgniarstwa, mianowicie można być na studiach i nie nauczyć się niczego, ale potem zaczynasz pracę i wymagają od ciebie, że ty masz to wszystko umieć, ponieważ jesteś absolwentem, masz odbyte praktyki i teoretycznie wszystkiego się nauczyłeś, tak? Problem w tym, że kiedy przechodzisz na praktyki na oddziale, to nie ma tam ani jednej osoby, która obchodzi to, czy ty coś z tych praktyk wyniesiesz. Czy ty zobaczysz jakieś fajne procedury, czy ty może zrobisz jakieś coś fajnego, coś nowego dla ciebie. Ja do tej pory nie zrobiłem zastrzyk, na przykład. Za chwilę będę na drugim roku. I nie jestem jedynym. A ja byłem chętny. Byłem chętny, po prostu nie było okazji, żeby zrobić zastrzyk. Zawsze było coś innego. Jeśli chcesz z tego coś wynieść, to zależy to wyłącznie od studenta. Od jego inicjatywy, od jego samodzielności, od jego chęci, od jego samozaparcia. Od tego, że on będzie przeginać, że on będzie chodzić, że on będzie cały czas pytać, czy mogę w tym uczestniczyć, czy mogę w tym pomóc, co mogę zrobić i tak dalej. Że on będzie wkurzać pielęgniarki na oddziale, że on będzie im przeszkadzać. Że on nie będzie patrzeć na to, czy one mu na coś pozwalają, czy nie. Że on będzie po prostu to robić. A może być po prostu tak, że pomimo takich chęci, on może trafić na taki okres na oddziale, kiedy nic się nie dzieje. Nawet zakładania cewnika, nawet zakładania patronku. Po prostu przyjdzie na oddział i nic się nie będzie działo. Życie. Innym istotnym czynnikiem jest to, podczas praktyk będą towarzyszyć ci trzy rodzaje ludzi, z którymi będziesz pracować. Pierwsza grupa to są ludzie totalnie obojętni na to, że ty w ogóle tam jesteś. Nie będziesz im przeszkadzać, ale oni nawet tak naprawdę nie zauważą, że ty jesteś tam. Będą co najwyżej mieli świadomość tego, że jesteś na oddziale. Drugi typ ludzi to są ludzie, którzy mają ochotę ci pomóc. Oni cię zobaczą, że nie masz nic do roboty, więc zapytają: hej, robiłeś EKG? No to chodź, zrobisz. Pobierałeś już krew? No to chodź, zrobisz. Robiłeś już wkłucia podskórne? No to zrobisz. Biorą cię pod rękę, zaprowadzają cię do zabiegówki, pokazują cię, co jest, zadają ci pytania, sprawdzają w taki towarzyski sposób, przepytują cię z tego, czy jesteś faktycznie przygotowany, czy znasz procedurę, pokazują ci, jak to zrobić, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób teoretycznie powinieneś to zrobić i wiecie, okazuje się, że to jest pewnie w każdym zawodzie i mówią: tego nie powinieneś tak robić, ale ja tak robię, i pokazują ci, jak oni to robią. Wyjaśniają ci całą procedurę, zasady bezpieczeństwa i tak dalej, prowadzą cię do pacjenta i pilnują, żebyś zrobił to dobrze. I tacy ludzie naprawdę bardzo pomagają. To nie są nawet oddziałowe, to zazwyczaj jest po prostu jakaś pielęgniarka, która ma ochotę to zrobić. Jeśli taka osoba się trafi na oddziale, to jest super praktyka. Problem w tym, że jest też trzecia grupa osób, z którym będziesz pracować. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest 7 rano, idziesz na oddział. Jakby to powiedzieć, w kwietniu ostatni raz w ogóle miałeś kontakt z toaletą pacjenta i to na manekinie. Mamy lipiec, albo sierpień nawet, albo wrzesień. Bo czemu nie? Praktyki można robić do końca września, z tego co się orientuję. Więc jest początek września, minęło wiele miesięcy, od kiedy ostatnio robiłeś takie ćwiczenia, takie rzeczy jak toaleta pacjenta. Więc pierwszy pacjent, no to idzie ci jakoś niezgrabnie. Przy drugim pacjencie już trochę lepiej, już sobie przypominasz, co powinieneś robić. Przy trzecim pacjencie już robisz to płynnie, ale zanim dojdziesz do tego trzeciego pacjenta, to zobaczy cię ta pielęgniarka i ona powie ci: No tak. To nie będziemy mieć z pana wiele pożytku, widzę. I wtedy wiesz, że połowa energii, którą zmarnujesz na praktyki, na odbycie praktyk, to jest właśnie użeranie się z tą osobą, albo co gorsza z tymi osobami, bo czemu ma być tylko jedna na oddziale, które będą uważać cię za idiotę, które po prostu będą się oblizywać, jak tylko popełnisz jakiś błąd, żeby móc potem opowiedzieć swoim koleżankom i się chwalić, że dzisiejsza młodzież jest do dupy, że dzisiejsza szkoła pielniarska to jest do dupy, że tylko one miały prawdziwą naukę pielniarską, że wtedy nauczyli ich dobrze i na całe życie, nie to co dzisiaj. I tutaj wpadniesz w kolejny paragraf 22 i to będzie z serii jak nie wiesz co zrobić, to zapytaj. Więc no nie masz pewności jak coś zrobić, więc pytasz. I wtedy słyszysz, przecież powinieneś to wiedzieć jak to zrobić, miałeś to w szkole. No. Więc robisz to tak, jak ci się wydaje, albo tak, jak ci mówili w szkole. I wtedy słyszysz, że zrobiłeś to źle i że powinieneś zapytać najpierw. I tak w kółko. I w ten sposób dochodzę do tego, to, o czym mówiłem już wcześniej, czyli do pułapki uczenia się w szkole jednego, a w praktyce drugiego. A w praktyce to nawet ta praktyka od praktyki może się różnić. Mianowicie każdy oddział faktycznie jest takim swoim mikroświatem, i robisz jedne rzeczy w szkole, drugie rzeczy na chirurgię, trzecie na wewnętrznym, czwarte na rehabilitacji. Jeśli trafisz na właściwych współpracowników, no to oni tak na ciebie popatrzą, zapytają dlaczego to robisz, ty im powiesz, no bo uczyli mnie tak w szkole albo na innym oddziale, no to aha, ale no tutaj tego nie robimy. Ale jeśli trafisz na trzeci rodzaj osób, z którymi będziesz współpracować, to oni będą się ciebie czepiać i cię męczyć, czasami cię obrażą. Ale generalnie pielęgniarstwo jest super. Może po prostu ja mam takie szczęście, że trafiłem na właściwych ludzi do tej pory. Zarówno pod względem pacjentów, jak i współpracowników, nauczycieli. Tak, są ogólnie konflikty, są pomiędzy pielęgniarkami i lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami, salowymi lekarzami i pielęgniarkami. Ale z tego, co ja się orientuję pod względem ludzi, z którymi ja pracuję już od jakiegoś czasu, my wszyscy tak. Możemy się trochę pokłócić, ale koniec końców wsiadamy przy jednym stole i pijemy kawę i narzekamy na pacjentów. A czasami nawet i pacjenci usiądą przy tym stole i piją kawę razem z nami. Taka opcja jest możliwa. I na tym chyba skończę ten podcast. Za mną pierwszy rok pielęgniarstwa. W momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, ja już miałem ze sobą pierwsze zajęcia drugiego roku, które były się już w połowie września. I już są pierwsze rzeczy, o których mogę opowiedzieć. Mianowicie na przykład tydzień przed zajęciami ja miałem według planu, nie miałem te zajęcia mieć w zupełnie innym szpitalu. I to nawet nie w mieście, w którym studiuję, ani w mieście, w którym ja mieszkam. Ja miałem mieć te zajęcia w szpitalu w zupełnie innym mieście, w trzecim. I będę je miał przez jakiś czas jeszcze. Albo na przykład według planu mam zajęcia wyznaczone na 23 grudnia, co będzie niedziela i to będę miał zajęcia do 18. Ale słyszałem, że drugi, trzeci rok i końcówka trzeciego, bo ja będę studiować 3,5 roku, a potem będę jeszcze czekać na decyzję, żeby wydali mi licencję na wykonywanie zawodu. Słyszałem, że pierwszy rok był najcięższy, więc raczej te studia dokończę i będę miał licencjat w końcu. Mam nadzieję, że słuchało wam się tego dobrze. Dajcie znać, jeśli chcecie poznać jakiś temat bliżej odnośnie tych studiów. Trzymajcie się. Do usłyszenia.